अनुमान अनुमान के द्वारा प्रपंच अस्तित्व का बाधित होता है। और जिसको अस्तित्व का अनुमान व्यवहार व्यवहार का लगा विशेषत्व उससे बात नहीं होता है। कारण तो विचार कर सकते हैं कार्य नियत पूर्व से कार्य करिएगा तात्विक होने के कारण होगा ऐसा तात्विक होने के आवश्यकता नहीं। पूर्व विशेषण कारण व्यवहार होता है, व्यवहार कारण जिसका बात नहीं होता है प्राप्ति का नहीं जो भी कार्य कारण भाव होता है। क्योंकि जितने सभी कार्य कारण भाव व्यवहार ब्रह्म जितना में नहीं कोई शास्त्री का नहीं उसमें कार्य कारण भाव व्यवहार का व्यवहार कारण अभाव्य उसको लौकिक पारमार्थी करते व्यवहारिक भूमि पकड़ तीनों ब्रह्म हो गया मिथ्या से कार्य नहीं बनता है प्राप्ति राशि का नहीं क्योंकि व्यवहार कारण इसका बाधन रहता है। व्यवहार कारण इसका बाधन नहीं होता है व्यवहार के उसमें ही कार्य का अनुभव है किंतु अपेक्षित राजस्व मात्र विपद दीजिएगा जिसे प्रत्यक्ष उपजीव देता है अनुमान में उपजीवन क्योंकि अनुमान के लिए जो आवश्यक है अपेक्षित व्याप्ति ज्ञान और पक्षता ज्ञान के लिए प्रत्यक्ष उपजीव होता है अपेक्षित का ग्रहण करेगा अपेक्षित उपायुक्त में पूर्ण का ग्रहण करता है प्रत्यक्ष ग्रहणता अपेक्षित व्याप्ति ग्रहण होता है प्रत्यक्ष में अपेक्षित ग्राहित यदि प्रत्यक्ष उपजीव करेगी प्रयास बाधक जीव प्रत्यक्ष उपजीव से आश्रम से वो बाधक हो जाएगा अनुमान का पूर्व जीव होता है। यदि ऐसा मान लीजिए इदम रजतम ये ब्रह्म ज्ञान हुआ सुन इदम रजत ज्ञान हुआ आगे ज्ञान होता निश्चित ज्ञान मेरेदम रजतम इदम रजतम रजत का निषेध करते अभाव का पृथ्वी क्या है अभाव पृथ्वी रजत का ग्रहण किससे हुआ इदम रजत मेरेदम रजत है रजत का निषेध क्या है अभाव का पृथ्वी रजत का ग्रहण किससे हुआ इदम रजत ब्रह्म ज्ञान के तरह तो इदम रजत ब्रह्म ज्ञान हुआ मेघम रजतम किसी बाद ज्ञान के पृथ्वी को ग्रहण करने वाला है बाद ज्ञान के पृथ्वी को ग्रहण करने वाला हमसे उपजीव हो गया इदम रजत ब्रह्म ज्ञान बाद का उपजीव जो हो जाएगा वो प्रबल हो जाएगा तो मेघम रजत बाद रुपी कैसे उत्पत्ति होगी बाद रुपी उत्पत्ति कैसे होगी इदम रजतों को आश्रय करके ही मेघम रजत ज्ञान होगा इदम रजत अपेक्षित ज्ञानी ज्ञान होता है प्रति ज्ञान होता है बाद के प्रत्यक्ष भ्रम ज्ञान भ्रम ज्ञान प्रत्यक्ष प्रबल हो जाएगा तो मेरा रजत बाद रूप नहीं होना चाहिए उसका गुरु चाहिए प्रबल होता है तैयार के बाद सदा प्रत्येक ज्ञान कर मेरेदम रजतम फिर अपेक्षित है प्रति ज्ञान प्रतिदम रजतम इधर प्रति ग्राहक मनुष्य इधम रजत जो भ्रम है तो बाद का हो जाएगा क्या जाएगा उपजीव बाद से उपजीव को भ्रम हो गए उपजीव जाए यदि उपजीव हो गया बाद हो जाए उपजीव को दुर्बल हो जाए मेरेदम रजत जो बाद होती उपजीव की विरोध होकर कैसे उत्पन्न हुआ उसका समर्थ होता है इधम रजत ब्रह्म ज्ञान प्रत्येक ज्ञान के अंदर भ्रम ज्ञान तो उपनिष्य है प्रत्येक ज्ञान है इधम रजत ज्ञान वो उपनिष्य तो हुआ प्रत्येक ज्ञान के अंदर उपनिष्य हुआ किंतु उसका सामान्य का प्रेम इधर में बुद्धि ज्ञान प्रभाव है क्या? चिंतन प्राणाल्य लौकिक जीवन प्राणाल्य को मान कर निर्देशा में चिंतन मिलता है। स्वयं प्रत्येक का ज्ञान गीता में बुद्धि ज्ञान और प्रभाव है नहीं प्रत्येक के सर्वांतर अभाव ज्ञान ज्ञान होता है। अभाव ज्ञान के प्रति प्रत्येक ज्ञान क्या है? प्रत्येक ज्ञानार्थन ज्ञान विशेषण अभाव का लक्षण करते अभाव ज्ञान के प्रति के लिए कारण है प्रत्येक ज्ञान क्योंकि प्रत्येक परमात्मा में प्रत्येक ज्ञान हो जाता है। प्रत्येक ज्ञान में ज्ञान होता है अभाव ज्ञान में जन अभाव ज्ञान में से जन में संयुक्त जनक व्यक्ति नहीं प्रत्येक ज्ञान जनक का ज्ञान से क्या है प्रत्येक ज्ञान को न कि प्रत्येक परमात्मा प्रत्येक परमात्मा अभाव ज्ञान जनक काम अभाव ज्ञान का जन्म के प्रत्येक ज्ञान है जनकता का अवश्य है प्रत्येक ज्ञान नैतिक प्रत्येक परमात्मा परमात्म ज्ञान के पहले परमात्मा यथार्थ अनुभव करना ज्ञान तो बनो भी हो सकता है ज्ञान तो बनो में रह गया परमात्म यथार्थ अनुभव रह गया परमात्म कहा रहेगा यथार्थ अनुभव क्रम तो और ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान में भी इसलिए नहीं प्रत्येक परमात्मा में अभाव ज्ञान ज्ञान करता अभाव ज्ञान ज्ञान सत्म प्रत्येक ज्ञान है परमात्मा में नहीं गौरव ज्ञान से विलक्षण प्रमा कहेंगे ज्ञान का दो जाकर विष्णु के अनुभव अनुभव जाकर यथार्थ यथार्थ अनुभव करना इतने परमात्मा ज्ञान जैसे गौरव मिले प्रत्येक प्रभाव के अभाव ज्ञान दसना दसनाथ अभाव ज्ञान होने के प्रत्येक प्रमाण चाहिए कुछ जगह में प्रत्येक ज्ञान में प्रत्येक का कर्म हुआ था प्रभाव ज्ञान में पता है इसे सर्प नहीं देखा है अथवा गौरव नहीं देखा गौरव जिसे नहीं देखा उसके एकदम के मन को पता है ये भी देखो गौरव क्या कह नारायण गौरव ऐसे ज्ञान को पता उसको प्रत्येक समय ज्ञान को हुआ नहीं मित्र भी धर्म करेगा गौरव या धर्म ज्ञान किसको दूसरे को देखकर गौरव समझ गया था तो भी प्रत्येक क्या ये गौरव नहीं है ऐसे ज्ञान निषेध हो सकता है तो निषेध अभाव बुद्धि के प्रति प्रत्येक ज्ञान कारण है प्रत्येक समय ज्ञान प्रत्येक ज्ञान क्योंकि प्रत्येक धर्म से भी अभाव ज्ञान होता है किंतु सब ज्ञान से नहीं हो प्रत्येक ज्ञान अभाव ज्ञान जाना तो क्या नहीं होगा प्रत्येक ज्ञान से नहीं हो राघरा असत तब दूत विशेष हम ज्ञान उदया दूत दुर्गढ़ से ज्ञान हो गई सूर्य से ज्ञान पाता मेजर से ज्ञान हो गई इधर ज्ञान है एक परमात्मा में उत्तर की बने अभी तो ज्ञान है तो ज्ञान से नहीं तो ऐसा कदम ठीक हो जाएगा यदि कहते चिंता प्रकृति विद्या सम्मान करने के लिए आकाश अति को पक्ष बनाना पृथ्वी को पक्ष बनाना पृथ्वी इस प्रकार के ज्ञान से ले परमात्मा में पृथ्वी इस प्रकार प्रत्यक्ष से होते हैं परमात्मा के रूप में नहीं उनसे अनुमान करने के लिए पक्ष करना पक्षादि का ज्ञान है ज्ञान से नाम से कर परमात्मा पक्ष ज्ञान से आदि ना कारण ज्ञान तो सब परमात्मा भी ना आती और पक्ष आकाश आदि का ज्ञान होगा क्यों नहीं करना पक्ष ज्ञान देन किन प्रति कारण था मिथ्यात्म मिथ्यात्म के प्रति पक्ष ज्ञान कारण है अच्छा कभी पक्ष ज्ञान देन कारण था न तो सब परमात्मा आदि ना पक्ष परमात्मा ने कारण नहीं सब परमात्मा आदि ना परमात्मा भ्रम भिन्न तेन कारण कारण अतः यह प्राण दिन अर्थात क्या हुआ जिस प्रकार अपार ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से प्रत्येक ब्रह्म ज्ञान से हो जाता है परमात्मा नहीं इसी प्रकार अन्य मिथ्या समझ भी हो जाएगी उसी आदि के ज्ञान से पक्ष ज्ञान से पक्ष की प्रमा क्या होते हैं पक्ष परमात्मा तो प्रत्यक्ष से पक्ष आदि का ज्ञान हो जाएगा परमात्मा अतः यद प्राणायाम स्वरूप सिद्धार्थम अपवाद ज्ञान का यद प्राणायाम उपयोग अनुभव स्मृति का असंज का अनुभव स्मृति संजीव अनुभव संजीव स्मृति कारण सर्व शिक्षण अनुभव प्राणायाम से जीवती अनुभव प्रवाह से स्मृति होती है यथा की स्मृति होती और अपवाद सर्व शिक्षण संस्कृत है अपवाद क्या है साधारण ज्ञान स्मृति नहीं है ऐसे ज्ञान के अंदर करने के लिए अनुभव प्रमाण है तो स्मृति तब विषय होती है अनुभव यदि प्रमाण नहीं तो स्मृति तब विषय नहीं होगी स्मृति को देखो तब विषय का अनुभव अवश्य हुआ है तो जो प्रमाण स्वरूप सिद्धि के लिए रहता है तो अपने स्वरूप निश्चय के लिए और अपवाद विन्यासन तो अभाव ज्ञान विन्यास तो अभाव ज्ञान विन्यास करने के लिए जिस प्रामाण्य का आश्रय करता है अनुभव स्मृति प्रामाण्य अनुभव प्रामाण्य का आश्रय करता है कौन आश्रय करता है स्मृति प्रामाण्य किससे आश्रय करेगा यद प्रामाण्य अनुभव प्रामाण्य का आश्रय करता है सब तत्व बोलियो सत्य अनुभव प्रामाण्य तथा स्मृति का उपजीव्य स्मृति का उपजीव कौन होगा अनुभव का स्मृति अनुभव न कर अमृत भ्रमण तथा अत्यंत भ्रमित नहीं उपजीव स्मृति प्रामाण्य सर्वृत सिद्धि के लिए अखबार न्याज की प्रामाण्य का आश्रय करता है ये उसका उपजीव अत्यंत भ्रम मेरे लक्ष्य ज्ञान प्रमाण के लिए राजस्व भ्रम प्रामाण्य का आश्रय करता है रजत भ्रमण समाधि व्याप्ति अनुमान संख्या सिद्धांत करता है व्याप्ति ज्ञान भी अनुमान का उसे नहीं होगा अनुमान के लिए व्याप्ति ज्ञान कार्य है ना नहीं व्याप्ति ज्ञान उपस्थित भी अनुमान उपजीव होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि आपने उपजीव करने के लिए क्या कहा जिसका प्राणान्य अपने सर्व सिद्धि के जिस प्राणान्य की अपेक्षा करे वो प्राणान्य उपजीव होगा क्योंकि यहाँ अनुमान कभी कभी अनुमान व्याप्ति ज्ञान व्याप्ति ज्ञान व्याप्ति अनुमित व्याप्ति ज्ञान व्याप्ति विशिष्ट लिंग ज्ञान प्रमाण नहीं कर भी अनुमित प्रमाण हो सकती है नहीं अनुमित प्रमाण भी क्या हुआ अनुमित सामान्य सिद्धि के लिए व्याप्ति ज्ञान प्रमाण आश्रित हुआ उपजीव हुआ व्याप्ति ज्ञान प्रमाण नहीं कर भी अनुमित प्रमाण हो सकती है कैसे लिंग आचार भी वर्णी मत वर्णी प्रमाण रखा वर्णी वास्तविक वास्तव देकर के वर्णी अनुमित करते हैं सब लिंगाभास अच्छा वास्तव रूप में समझ लिया लिंग मत रूप में समझ लिया समझ कर जाने में चुके लिंग या लिंगाभास है लिंगाभास से धर्म ज्ञान हो गया किंतु कई बड़ी बात कर वर्णी तो पर्वती सत्ता क्या अनुभव है कैसे है कैसे वंदीवती पर्वते हैं जो वंदी वंदी बता है हमारा ज्ञान भाव वह ये कैसे प्रमाण तो लिंगा भाषा रति वंदीवती वंदी प्रमाण रचना वंदीवती पर्वत आदि लिंगा भाषा वास्तव भूमि पत्र रचे वंदी प्रमाण हो जाती अतः तो वंदीवती ज्ञान सब प्रमाण्य सिद्धि के लिए अपवाद न्यास करने के लिए व्यक्ति ज्ञान प्रमाण को कैसे करता है नहीं करके व्यक्ति ज्ञान उसका नहीं होता व्यक्ति ज्ञान प्रमाण अनुमत कर भी अनुभव हो जाती है ये देना है ऐसे उत्तान बाकी सब तथ्य उपजीव ये अनुपूरक भी कर प्रत्यक्ष उपजीव है अनुमान करने के तो प्रत्यक्ष द्वारा अनुमान का उत्तान ही नहीं होगा प्रत्यक्ष व्यक्ति ज्ञान नहीं हो पक्ष ज्ञान नहीं हो तो मिथ्या करना होगा तो ये देना प्रत्यक्ष देना ये अनुमान स्थान बाकी सब प्रत्यक्ष तथा अनुमान से उपजीव ये आना है तथा तो रजत भ्रमण के उपजीव्य कम अपने रजत भ्रमण मेरे रजत ज्ञान का उपजीव्य क्योंकि रजत भ्रमण देना प्रत्येक ज्ञान नहीं होगा तो निषेध नहीं होगा निषेध करने के लिए प्रत्येक ज्ञान कार्य न तो प्राबल्य रजत भाव उपजी के सबको प्रबल मिलेगा क्यों मिलेगा नहीं उपजी के समाप्त में प्रबल प्राबल्य उपजी के आते हो गया इस बात से प्रबल नहीं हो रहा तो प्रबल कब होगा किन्तु परीक्षित हो गया उपजी का जब परीक्षित हुआ जो समझिए तब प्रबल हो रहा यदि परीक्षित नहीं हुआ तो प्रबल होगा तो जल में आज के उपजी को हमने कर दी और परीक्षा के क्या है परीक्षा से सजा के विद्यार्थी के संवाद से संवाद आ रहा अनुभव सजा के विद्यार्थी के संवाद सजा के संवाद और विद्यार्थी संवाद सजा के संवाद में एक ही ज्ञान होगा सजा के दूसरे ज्ञान एक दूसरे होगा सजा के संवाद और विद्यार्थी संवाद क्या है कभी ज्ञान मध्यम कोई कमी दूसरी कभी कैसी जल की करती विद्यार्थी संवाद हो गया ज्ञान हो गया एकदम गर्म फिर प्रवृत्ति प्रवृत्ति गर्म मिल गया तो क्या हुआ प्रवृत्ति और ज्ञान बहुत व्यक्त ज्ञान से जिसके ज्ञान हवा और अनुमान क्या किस प्रत्यक्ष देखा एक ज्ञान आता उसे दूसरे ज्ञान से हुई प्राप्त हुआ मेरा सजातीय संवाद जो ज्ञान सजाते हैं ना सजातीय संवाद हुआ एक ही ज्ञान जैसे देखा दूसरे ज्ञान से वही ज्ञान हुआ और विद्यार्थ समाज होता है जैसे देखता है प्रभु के मित्र ऐसी वस्तु मिल गई देखा जल प्रभु प्राप्ति के लिए जागर के पास में जल मिलिया मिलिया मिल गया तो ये क्या हुआ विद्यार्थी समाज विद्यार्थी ना हुआ प्रवृत्ति ज्ञान करके दिया जाए ना प्रवृत्ति विद्यार्थ समाज में प्रभु प्राप्ति का अब आज परिचय करते और विषमवाद के गुरुधार से ग्राम है गुरुधार से बहुत विषमवाद ऐसा नवी होना चाहिए गुरुधार से जो हमें नहीं देखा जल जाकर देखा गुरुधार से ग्राम हो गया जल के बिना का क्रम हो गया ऐसा नहीं हो तो विषमवाद का अभाव हो गया सजा से विज्ञान से संवाद और सजा से विज्ञान से विषमवाद का अभाव ये परमेश्वर ही परीक्षा की ज्ञान करना है परीक्षा की तो सजाते संभालो प्रबुद्ध मंडल का तो विद्यार्थी संभालो यह अनु सजाते इस्तेमाल का अभाव विद्यार्थी इस्तेमाल का अभाव कर सकती न तो सौर अनुसंधान यही जो है संभालो विषमा के अभाव सजाते विद्यार्थी रजत समय में यही नहीं जाते धर्म का विषय रजत और दूसरे ज्ञान लिखने पर देखते हैं यही ज्ञान रजत संगीतम रजता तो सजाते संभाल आदमी इसे प्रबल नहीं हुआ प्रबल कब होगा तभी शिक्षण करा तभी सके से सजा के विद्यार्थी संभाव हो और विसंभाव का आकार हो प्रत्यक्षता प्रत्यक्ष किसका लिखा संभाव का और नई रंग रजतम इसका उपजी हो गया इधम रजत भ्रम दोनों अंतर क्या हुआ इधम रजत जो भ्रम है ये हो गया उपजी के तो किन्तु प्रबल नहीं हुआ उपजी को हमें आप सब नहीं किन प्रबल होने के लिए परिचित होना चाहिए और परिचान के लिए सजातीय संवाद विद्यार्थी संवाद सजातीय विचार विद्यार्थी के संवाद का आधार ये सब होना चाहिए रजत रमी का नहीं किंतु जब अन्यार करके प्रबल से निकले आए जिसके कारण वहां जो इंद्रिय शक्ति प्रत्यक्ष वो परिचित होते प्रबल है जैसे प्रत्यक्ष देखा प्रपंच घटस्थान ज्ञान भी होता है घटस्थान प्रतस्थान ऐसे होता है सजा के विद्यार्थी समय जाकर के प्राप्त करते घटन और होता है इसलिए क्या हुआ अक्षर से प्रकृति से अक्षर से भविष्य सत्य अनुसार में अक्षर इंद्रिय इंद्रिय जो है प्रत्यक्ष परीक्षित सपने के कारण क्या हुआ अस्थि स्थान घटे की इंद्र सुंदर सुंदर स्थान घटे की ज्ञान हुआ विशेष ज्ञान के बाद ज्ञानार्थम अन्य ज्ञान होता है अन्य ज्ञान होता है घट विषय सजा के संभाव ज्ञानांतरम विशेष तत्व का संभाव घटार्थ क्रिया है घटार्थ क्या है कि घटाधु प्रवृत्ति घटार्थ क्रिया है घटार्थ घट अर्थ की क्रिया है प्रवृत्ति घट ज्ञान होने का घट की प्रवृत्ति प्रवृत्ति सतर्क उपयोगी इसे क्या सजा से विद्यार्थी समान प्रत्यक्ष फल में सजात ज्ञान है, स्वजात्य विजात्य अनुया अशांत प्रवृत्ति बता सकती है। यह बता सकती है विराम करके प्रत्यक्ष कृत दूरा भी बता रहा है। और प्रत्यक्ष होने के लिए जो दूरा भी दोष नहीं, दूरा भी दोष नहीं होने प्रत्यक्ष परिचित समान भाषा प्रत्यक्ष होता है। वहां जो दोष संभावना करो दूरा भी दोष हो मंद अंधकार आदि दो ऐसा दोष नहीं होने पर भाषा प्रत्यक्ष होता है नहीं तो दूरा दोष स्वाभाविक प्रत्यक्ष होने के लिए प्रजाति विजातीय संभाव और प्रजाति विजातीय समाज का भाव इसलिए यहाँ है। एवं जीरे कागज जीरे सर कागज होंगे जीरे सर कागज कहने के सुखिया के नाम में साक्षी प्रत्यक्ष साक्षी प्रत्यक्ष साक्षी प्रत्यक्ष होता है, साक्षी प्रत्यक्ष होता है, साक्षी प्रत्यक्ष होता है आम इतना ये सजाते संभाते ऐसा करने पर भी अविश्वास होगा। वेद में पौरुष स्वभाव ज्ञान है, वेद अपौरुष ज्ञान होता है, वेद अपौरुष ज्ञान हुआ और अवसर पर उसे अविश्वास होगा। सब तानवान आप तानवान सफल गुरु से योग ज्ञान उपलब्ध है ना एक वाता भी दायित्व ज्ञान आप तानवान एक वाता है या नहीं ऐसा नहीं तुम्हारा अंदर में विद्या होगा प्रत्याव नहीं विद्या ज्ञान उसमें विकास होगा और ब्रह्मचित्र सत्य का बिना जो अर्थ है उसमें विकास होगा। सर्वत्र कौन सा प्रमाण कौन है कम कम आघात किसी व्यवस्था किसी के नहीं किसी से किसान दूसरे होता है परीक्षा की प्रवृत्ति संभार विसंभार अभाव जो करना है देता और जिसके से प्रवृत्ति संभार प्रवृत्ति कलर जैसे ज्ञान हुआ प्रवृत्ति प्राप्त हुआ तो संख्या है समान और विषमा बनाओ प्रवृत्ति विषमा विश्व सफल प्रवृत्ति जाना सकते हैं ज्ञान से समाप्त और यदि ज्ञान हुआ देखा गया प्रवृत्ति विफल हो गई प्राप्त नहीं रजत तो अंत में जो मिला उसको देखा आज रजत तो नहीं तो विषमवाद का अभाव विषमवाद हो गया तो विषमवाद और विषमवाद विषमवाद का अभाव होगा तो प्रमाण होगा और दो स्वभाव दो समय तब ज्ञान प्रमाण होगा जो सबसे शिकार है उसको प्रमाण पाने के लिए क्या चाहिए प्रवृत्ति संभाल अन्य प्रकार प्रवृत्ति अनुसार विज्ञान और अभिसंवाद अभिसंवाद अभाव विषमवाद अभाव विषमवाद अभाव कैसे विरुद्ध संवाद नहीं है विरुद्ध प्रवृत्ति अनुसार विरुद्ध अर्थ के आकर्ष नहीं अर्थवा विषमवाद विचार प्रवृत्ति जाना कर तो नहीं रहा अब दोष अभाव तो दोष नहीं है ज्ञान हुआ इसलिए प्रत्यक्ष परिचित है कारण विद्या वाक्यम प्रामाण्य से व्यवस्था करते तो प्रामाण्य प्रत्यक्ष प्रमाण में प्रमाण देते तो प्रमाण लेकर काल विद्या बाधित है जिसका हम प्रत्यक्ष ग्रहण का प्रफल देता है उस समय स्वप्रमाण देते नहीं स्वप्रमाण काल नहीं विषय का राग नहीं बाहर आगे प्रथम आगमन व्यवहार व्यवहार ज्ञान आगमन व्यवहार परिशिष्ट प्रमाण परिशिष्ट प्रमाण जो व्यवहार कारण इसका बाधन नहीं है व्यवहार कारण इसका बाधन में प्रमाण प्रथम अत्यंत बाध्य स्वभाव और बाध्य स्वभाव अत्यंत बाध्य ही होगा निश्चय बने आगमन है अत्यंत अबाध्य स्वभाव ग्राहक आगमन है उसकी प्रवृत्ति क्यों नहीं अत्यंत अबाध्य को ग्रहण करता है आगमन वाला अपराध्य अत्यंत अभाग्य ग्रहण करेगा अभाग्य स्वभाव ऐसे ग्राहक कर रहा है उनकी प्रवृत्ति क्यों नहीं होगी अनुमान आगम की प्रवृत्ति हो जाएगी तो प्रत्यक्ष होने के बाद भी अनुमान आगम की प्रवृत्ति हो जाएगी तस्मा विश्वास प्रमाण सभा व्यवस्था धीरे से भेदाधिकम से व्यावहारिक ऋषि को बनने से सर्वम धर्मी से दूसरा चित्र है विश्वास विश्वास विश्वास के जो है अंधारे विश्वास तथा विश्वास हमारा विश्वास है प्रमाण पदाधार व्यवस्था धीरे से भेदाधिकम से व्यावहारिकम इसी उपकरण जल सर्वन जगन विश्वास प्रमाण पदवार की व्यवस्था हो जाएगी और जीव से प्रजाति जीव और ईश्वर का कहे तो ये व्यायाद के उत्तराण तो हो गई सर्वम धर्म मिलता है जो रस मिलता है हो गई मन प्रत्यक्ष प्रामाणिक प्रत्यक्ष जो भी प्रमाण नहीं वेदांत की कथा प्रपंच मिथ्या तो प्रत्यक्ष जो हटाने का होता है इसको अपना मन जाएगा प्रत्यक्ष से प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण चिंतन किया व्याख्या राधे प्रत्यक्ष प्रमाण किसी से होता है व्यक्ति धनी की व्यक्ति को मन लो प्रत्यक्ष अप्रमाण हो जाने से उसका विशेष अपमान हो गई है अनुयाय रणनीतिया कारण प्रत्यक्ष प्रमाण सचिव सक्रिय व्याख्या तो अनुमय जो ज्ञान वाली अनुचारी काम है अनुमय की जो अनुमित ज्ञान है अनुमय ज्ञान का साध्य उसका जो ज्ञान हुआ अनुमय का ज्ञान अनुमित ज्ञान हुआ अनुमित ज्ञान में कारण रह गया यदि प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध व्याख्या भी प्रमाण हुआ। व्याख्या जो प्रमाण हो तो उसे जो अनुमति ज्ञान है प्रत्यक्ष प्रमाण का, व्याख्या जो प्रमाण है तो अनुमति ज्ञान में अनुम आदि व्याख्या आदि में अनुमति ज्ञान प्रमाण व्यवस्था होता अनुमेय बनी का व्याख्या के साथ समान सुनता करें व्याप्ति यदि व्यवहार के अनुमेय बनी में व्याख्या यदि प्रातिवादिक है अनुमय बनी प्रातिवादिक हो गए अनेक कारण में आदि मात्र समान योग्य होता अनेक कारण में अनुमय कारण में है अनुमित कारण है तो अनुमय कारण है अन्य व्याख्या के साथ अनुमति कारण में समान देखते हैं अन्यथा प्राकृत व्याख्या में मतलब आपका ध्रुवन प्राप्ति व्यावहारिक जो आधुनिक व्यावहारिक व्याख्या के मतलब ध्रुवन प्राप्ति अधिक व्यावहारिक अभावन दूत सर्वाधिक अंतिम के विश्व जीव से वेद से जो प्राप्ति अन्यथा करा प्रत्यक्ष अपमान होगा तो प्रत्यक्ष शुद्ध वस्तु व्याख्या भी का लाभ हो जाए व्याख्या की बात हो जाएगा अनुमय जो है मिट्टा को अवर्णन करते अनुसार हो जाएगा प्रत्यक्ष ही का प्रमाण हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण निश्चितम सतर मिथ्या को व्याप्ति व्याप्ति प्रत्यक्ष क्या प्रत्यक्ष होता है वो व्याप्ति का बाद होगा अबाध होगा क्यों व्यवसाय प्रत्यक्ष अप्रमाण प्रत्यक्ष अप्रमाण होते प्रत्यक्ष प्रमाण की अनुयादि प्रत्यक्ष की अप्रमाण होगा व्याख्या भी अबाध हो गया तो अनुमति प्रमाण होगा अनुमय का बंबाद हो जाएगा अनुयादि व्याख्या लेना अनुमति प्रमाण लिया क्योंकि अनुमेय मन व्याख्या के साथ अनुमित प्रामाण्य के साथ समान करता है व्याप्ति अनुमित प्रामाण्य सत्ता के व्यवहार के तो अनुमय की व्यवहार के सत्ता है व्याप्ति यदि प्राप्त के समय प्राप्ति राशि को व्याप्ति आदि लंबा वास्तव के स्थिति में प्राप्ति को व्यवहार के प्राध्यात्मिक व्याख्या भी होता वास्तव में अधिक व्याप्ति है नहीं प्राप्ति अधिक व्याप्ति वास्तव प्राप्ति वास्तव में अत्यक्ष व्यक्ति प्राप्ति को व्यवहार के बाद उन्हें प्राप्ति के होते ही ऐसा व्यवहार करे व्यवहार के व्याख्या के मतलब उन्हें प्राप्ति को वास्तव से शुद्ध होते कल्पित होते प्रातिवासिक व्याप्ति आदि आए जो प्राप्ति को व्यवहार करा दे व्यवहार को दिन प्रातिवासिक कौन थी सुबह का होता है व्यवहार की अग्नि की सिद्धि प्रातिवासिक कौन थे प्राप्ति करने की सिद्धि व्यवहार के दोनों थे व्यवहार से व्याप्ति आदि मतलब दोनों व्यवहार की व्याप्ति हो तो प्राप्ति को अपने व्यवहार का अभाव है तो अनुमय व्याख्या भी व्यवहारिक माना अभी अनु व्याख्या के प्राप्ति के अनुमित समय में प्राप्ति नहीं हुआ ऐसा नहीं मानेंगे तो प्राप्ति के व्याख्या भी डाले दोनों के प्राप्ति को अपनी चीज हो जाए बता व्यवहारिक निश्चित हो जाए व्यवहारिक व्याख्या भी डाले दोनों से प्राप्ति को अपनी चीज हो जाए व्यवहारिक के नवाज है ना दूर संदर्भ में अधिकम से विकसित से जीवन से बेहतर प्राप्ति को सबसे जीव ईश्वर का भेद है अब विश्व में एक सत्व सूत्र होता है ये प्राप्ति का सूत्र हो जाना चाहिए किसके द्वारा व्यवहार के ना अभाव है अपने व्यवहार के ना अभाव है किसे कहा यहाँ तक पूर्व विश्व में तो सिद्धांत कहता है इसके द्वारा आपने क्या दिखा व्याख्या समान सत्ता को अनुमेय अनुमेय व्याप्ति के समान सत्ता एक बताई व्याख्या की समान सत्ता का अनुमेय दिव्य क्या करते हैं स्वतंत्र था। आप क्या करती है भाई व्याख्या की सत्ता देखे अनुमेय की सत्ता एक व्याख्या की समान सत्ता का अनुमेय दिव्यत ये आपत्ति स्नातन से अंगीकार से व्याख्या की ज्यादा के अनुमेय प्रसंग निष्ठा से भी ज्यादा के सब ज्यादा के नहीं ब्रह्म विमन की उचित के अत्यंत अभाविमत ब्रह्म के भिन्न तम तो बताते कोई बातें नहीं तो बातें त्रिकला अत्यतम किसे रहेगा ब्रह्म और उसमें तो सब व्याख्या भी जिस प्रकार ज्यादा तो प्रसंग भी इस प्रकार ज्यादा के कोई अत्यंत बताते नहीं समान सत्ता का नियम अन्य व्याख्यादि की सत्ता की प्राप्त थे तो अन्य की सत्ता करते थे व्याख्यादि के साथ अन्य भी ज्यादा सिद्धांत सत्ता के नियम व्यविचारी पक्षा अद्वैत पक्ष गंधुवती पर्वत में नंदीकार हो गया नंदीकार पर्वत पर्वत गंधुवान यह सवाल है समय समझते हुआ सात्वती पक्ष गंधुवान में गंधुवान कौन से सदगति शत्रु कार्यक्रम हो गंधुवती गंधी प्रचार करने को सात्विक किंतु वंदना के पर्वत में वंदन नियुक्त तो हुई किसके तरह व्यभिचार वास्तव देकर के अगर दूसरे को देकर के अनुमति होगी वन्य पर्वत गंगान दीक्षा सब देखते हैं व्यभिचार दुनिया के द्वारा पर्वत में वन्य ज्ञान हो गया वंदना के पर्वत से वन्य ज्ञान भाव वन्य चित्त बनाएगा नहीं तब तो क्या बात अन्य अन्य की सत्ता और व्यक्ति की सत्ता समझता है व्यक्ति दूसरे में भी जाते जाती थे इन अन्य जरा थे समझता कोई इसलिए अन्य के साथ व्यक्ति आदि की समझता के साथ नियम लगे दस परिसर पुस्तक बनना होता है ना जरा और जरा राजा जरा राजे कला है ये वर्णन दस्तपुरी का देने वाला नहीं वर्णन दस्तपुरी का तो क्या नहीं अर्णन दस्तपुरी को यात्रा में विमान में लोग वर्णन को लिखते मानते ध्वनि का धर्म है ध्वनि यात्रा लंबा हो गया तो दीर्घ हो गया ध्वनि धर्म वर्णन में आरोपित होता है आरोपित होकर वर्ण को राष्ट्रपति का पुस्तक है तो वर्णन से धर्म जो है आरोपित होगा तो पारणाधिक होगा क्या मिथ्या है ध्वनि धर्म सर्वत दृढ़ता की विशिष्ट है सर्वत दृढ़ता किसका धर्म है ध्वनि धर्म आरोपित होगा वर्णन दृढ़ता की विशिष्ट होकर के मिथ्या होकर के नित्य बिंदु भी धर्म है वर्ण जीव व्यापक मानते नित्य विमान से लेकर वर्ण व्यापक है दीर्घ नीचे जिसे संख्या रहा सर्वत दीर्घ जो कि ध्वनि का कर्म ध्वनि के कर्म सर्वत दीर्घता विशिष्ट होकर के जो मिथ्या होकर विशेषण हुआ वो सत्य है मिथ्या है मिथ्या विशेषण युक्त हो गया मिथ्या मिथ्या है दीर्घ में निकल में सत्य कार्य करने की क्रिया थे क्योंकि सर्वत हुआ शब्द बदला और लिखता है सत्य सत्य मतलब व्यवहार में अलग बात है जो समीकरण सत्य जाती है व्यवहार का बाधित होता है व्यवहार का होता है ये धर्म असत्य तरीका भी इसका कारण धर्म का वर्ण में आरोपित होगा तो प्रातिवार्थिक वर्ण ज्ञान से जो शास्त्र होगा वो व्यवहार समझता हुआ इसे मीमांसा भी रखित होगा गंध प्राग अवस्थ में घटे गणपत राघव और उसमें घटता मत कौन रहेगा उत्पत्ति काल में गणपत राघव उत्पन्न है व्यक्ति सब व्यक्ति प्राप्ति के व्यक्ति आदि मत आदि पृथ्वी से नाप्ति को गर्भवान पृथ्वी से न गर्भवान भी तो हुई किसने उत्पत्ति काल में घटे उत्पत्ति काल घटे तो गंधवान भी तो हुई गंध उत्पत्ति काल में घटने प्राप्ति तो असाध्य रहेगी व्यक्ति रखती है किन्तु साध्य असाध्य रहेगी बिंब रहित अवृत्तिश्वम बिंब के बिना प्रतिम होता है बिंब रहित अवृत्ति स्वरूप व्यक्ति प्रतिबंध प्राप्ति के बाद एवं शक्ति आवृत्ति गगन आगे रखी व्यक्ति गगन में व्यक्ति है ना नहीं वंदी की व्यक्ति गगन में वन्य भाव तो वृत्ति तो स्वयं में नहीं आए वन्य भाव की हृदय तो गगन वस्तु नगन गगन है नहीं गगन कहीं नहीं रहता गगन कहीं पर आत्मित नहीं होता तो वन्य भाव की गगन में भी वन्य गगन में तो गगन में वन्य भाव तो वृत्ति आया वन्य भाव तो अभिषित हो जाती तो अभिषित स्वरूप व्यक्ति होते सुन भी अच्छी हो गए न तो सत्तर बिंब पूर्वक स्वरूप अनुजाति प्रतिबिंब में क्या अनुमान करें बिंब पूर्वक बिंब पूर्वक तो क्या है प्रतिबिंब में बिंब पूर्वक तो क्यों बिंब व्यक्ति के तौर से व्यक्ति के प्रति बिंब के बिना प्रतिबंध होगा बिंब व्यक्ति के कारण जो अभाव होता है उसका प्रति प्रतीक इसे अवसर की भाग के लेकर ये निश्चित हो गया बिंब व्यक्ति के तौर से व्यक्ति के प्रति हेतु के द्वारा अनुमान भाव विपक्ष तो इस अपराधी घात के नहीं चला हेतु प्राप्ति का नहीं हेतु प्राप्ति का नहीं हेतु क्या है प्रतिबिंब व्यक्त नहीं करना बिंब के बिना नहीं होता है बिंब अभाव व्यापक अभाव प्रतीक प्रतीक आएगा ये जो है अपराधी घात की हेतु के द्वारा प्रतिबिंब में बिंब को अनुमान करेगा इसे किया ना हेतु बिंब व्यतिरिक स्वरूप व्यतिरिक प्रतिबिंब क्या दिया बिंब व्यतिरिक स्वरूप व्यतिरिक प्रतिबिंब अर्थ होता है बिंब के अभाव के कारण प्रतिबिंब का अभाव होता है बिंब के अभाव के कारण प्रतिबिंब का अभाव होगा प्रतिबंध है तो बिंब वैसे होगा ठीक है करेंगे जो स्वरूपत्व क्या है बिंब व्यतिरिक स्वरूप स्वरूपत्व क्या है कहीं कहीं कार्य को भी स्वरूप कहते कहीं कहीं कार्य का भी कहते हैं कई महत्वपूर्ण कहते हैं न तब जन्म तत्व तो जन्म के अधिक बिंब अभाव से जन्म प्रतिबिंब अभाव प्रतिबिंब अभाव बिंब अभाव से उत्पन्न होता है कपाल अभाव घटा भाव कपाल सत्य घट कपाल अभाव है घटा भाव तो घटा भाव कपाल अभाव से उत्पन्न होता है क्या कपाल अभाव कपाल घटा भाव घटा भाव भी घटका प्राभाव इसे उत्पन्न उत्पत्ति किसको थी इसकी उत्पत्ति नहीं होती इसलिए वहां अभाव जो बिंब के अभाव होने से इसका अभाव होगा बिंब अभाव कवित अभाव प्रतिम आएगा प्रतिमा उसमें जो कवित का जन्म करेंगे तो यहाँ जन्म जन्म तो नहीं देंगे क्यों जन्म जन्म से नहीं जाएंगे कपड़ा अभाव से घट अभाव सिद्ध होगा कपड़ा सत्य घटे से था कपड़ा अभाव है घट अभाव जो कपड़ा अभाव घट अभाव नहीं जन्म जन्म भाव है दोनों प्राण भाव है जो दे दिया व्यतिरिक परस्पर प्रभाव दोनों के व्यतिरिक अभाव है परस्पर जन्म जन भाव है नहीं किंतु फिर क्या होगा सभी तत्व का क्या से करेंगे व्याप्ति व्यापक भाव है बिंब व्यतिरिक तौर से व्यतिरिक प्रतिष्ठ का तो बिंब अभाव व्यापक अभाव प्रतिष्ठ क्या कहेंगे व्यतिरिक अस्त्र सुनो शत्रु बन ये तो जमीन आती तब तो वन्य अखार जातरू का भाष संतुलन है, वन्य अखार जातर कौन है? तुम अभावता प्रतिगी तुम वन्य व्यतिरिक्त प्रयुक्त व्यतिरिक्त प्रतिशत वन्य भाव जातभूत अभाव प्रतिशत दुनिया है। इसलिए यहाँ भी बिंब अभाव प्रयुक्त अभाव प्रतिशत का बिंब अभाव व्यातभूत अभाव प्रतिशत प्रतिशत रहेगा। तथा बिंब व्यतिरिक्त जातक व्यतिरिक्त प्रतिशत हेतु बिंब व्यतिरिक्त जातक व्यतिरिक्त बिंब अभाव जातक अभाव प्रतिशत हुआ। अभी बिंब अभाव का जातक आकाश अभाव या नहीं? आकाश अभाव सर्वत्र है केवल अंदर बिंब अभाव का जातक आकाश अभाव होगा। बिंब अभाव जातक कौन हुआ? आकाश अभाव का प्रतिशत हुआ। तो बिंब अभाव जातक अभाव प्रतिशत कितना आया? आकाश में आकाश में जाति है ऐसे आकाश की तुलना करे सत्य होगा। आकाश तो जनते आकाश में प्रतिशत आया जैसे वन्य भाव जाते हुए तो अभाव प्रतिशत दोनों में न लगे। वन्य भाव जाते हुए अभाव प्रतिशत दोनों में लगे यत्र तत्र वन्य भाव तत्र दोनों भाव। इस तरह यत्र तत्र वन्य भाव तत्र दोनों भाव दोनों कहीं नहीं रहता। लगन भाव वन्य भाव का व्याप है ना नहीं तो जाते हुए तो अभाव प्रतिशत कितना है? तो गगन के तरफ हम जाएगा किसी ने गर्भन गगन जीवित चाहिए आकाश जीवित चाहिए प्रतिबिंब नहीं हुआ बिंदा अनुमान प्रतिबिंब प्रतिबिंब का अनुमान होता है। ये बिंब व्यापक दिग्व अभाव व्यापक अभाव प्रतिशत देखो नहीं होगा प्रतिबिंब ऐसे देगा बिंब अनुमान करेंगे अनुमेश लिंग व्याख्या बनाने चिंता करते मनोज्ञ अभाव सकता प्रतिबिंब प्रतिबिंब अनुमान करेंगे प्रतिबिंब क्या है काफी अच्छी अभी वह समान चिंता जो है लिंग व्याख्या के समान चिंता करो मनु ने होता है लिंग के साथ व्यक्ति के साथ समान चिंता करो अनुभव नहीं रहता है। ये तो है ना शब्द योग्य का समान चिंता के प्रशासन बन सके शब्द शब्द का जो अंतर सप्तम क्या है सर्वम का जो ब्रह्म शब्द का क्रम ब्रह्म की जैसे पता है जैसे शब्द है कि योग्यता समान सत्ता के ना सरकार में नहीं सके शब्द में भी व्यवहार करते सरकार से क्या व्यवहार करो योग्यता समान सत्ता के सरकार में योग्यता की समान सत्ता को अपना चाहिए योग्यता यदि बाधित हो गया सरकार के लिए बाधित होना चाहिए। शब्द में शब्द अबाध्य है काफे योग्यता नाम कोई व्यक्ति अबाध्य रह गया तो बाध्य हो जाएगा तो ब्रह्म भी बाधित होना चाहिए। योग्यता योग्यता व्याख्या जो समान चिंता करते हैं ना योग्यता और व्याख्या से योग्यता काफी आ चुके व्याख्या से काफी आ चुके योग्यता दादा के तो व्याख्या से योग्यता अपरणार्थी हो तो व्याख्या से ही अपरणार्थी समान चिंता करते होने वाली थी। तब तक वेदांत व्याख्या को योग्यता अबाधित क्या योग्यता का महात्म पूर्वी वेदांत व्याख्या तो दूर रहने के कथा अबाधित कैसे होगा देखिए ऐसा कराता क्योंकि वेदांत व्याख्या अखंडा से उसको व्याख्या का अभाव बन गया योग्यता से अभाव योग्यता का अभाव नहीं होता है वेदांत वाक्य में योग्यता क्या है अखंडा से उसको व्याख्या का अभाव अखंडा से उसको व्याख्या व्याख्या से क्या अखंड ब्रह्म है अखंडार के रूप व्याख्या का अभाव अभाव होता है अभाव रूप योग्यता उसका अभाव होता है क्या नैवंती का योग्यता का भी बात योग्यता अभाव नहीं हुआ योग्य समान योग्यता समान सत्ता का शब्दार्थ योग्यता है एक आरणार्थी का समान सत्ता के ब्रह्म भी आरणार्थी है। इसलिए यहाँ ये मंत्र प्राप्त हो गया वेदांत वाक्य से अर्थ पारणार्थी का ब्रह्म सिद्ध नहीं होगा योग्यता का बाध हो सीता ने क्या अर्थ किया योग्यता का बाध नहीं होता वेदांत वाक्य का अर्थ अखंडार्थ ब्रह्म अखंडार्थ ब्रह्म के जो वाक्य अर्थ है उसका बाध होता है अभाव होता है अबाध रूप योग्यता का भी बाध नहीं होता है अबाध योग्यता का बाध नहीं बनते योग्यता भी पारणार्थी के ओ